Zwiększenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, minęła godzina 14, więc u nas czas na serwis, który przedstawi Artur Wertowski. A na początek nowe doniesienia z Warszawy. Trasa S8 została otwarta, na razie w kierunku Poznania. Po ulewach wrócą upały. Niewykluczone, że na termometrach zobaczymy wyższe wartości niż podczas upałów, które właśnie się zakończyły. Są zarzuty dla Emila R. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa żony w Gdańsku Oliwie. Trzy pasy jezdni w kierunku Poznania na warszawskim odcinku S8 zostały odblokowane. Niedługo ma być otwarta także jezdnia w stronę Białegostoku. Później, czy wręcz równolegle, będziemy uruchamiać z powrotem węzły, tak żeby zrobić to, co obiecujemy od rana, czyli wyrobić się przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Będziemy jeszcze cały czas też sprzątać nawierzchnię. Ta woda po prostu naniosła ze sobą błoto, śmieci. To Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg. Po nocnych ulewach trwa też umacnianie wałów przeciwpowodziowych na warszawskim Służewie. Tam może wylać lokalny potok, który zagraża 30 budynkom. Straż pożarna od wczoraj wyjeżdżała na pomoc niemal 3000 razy w całym kraju. I jeszcze zaglądamy w mapy pogodowe. Załamanie pogody jest tylko chwilowe. Do Polski zacznie znowu docierać zwrotnikowe powietrze, a to oznacza, że już w piątek znowu mogą się pojawić wartości 30-stopniowe, a w weekend niewykluczone, że na termometrach zobaczymy wyższe wartości niż podczas upałów, które właśnie się zakończyły. Prognozuje Grzegorz Walijewski z IMGW i dodaje, że z kolei po upałach znowu zagrzmi. Jeszcze od tych burz absolutnie nie możemy odpocząć, one będą się jeszcze pojawiały i koniec sierpnia, początek września, tutaj według wstępnych prognoz upały jeszcze mogą się pojawić, a więc burze również. Z prognoz wynika też, że w połowie przyszłego tygodnia temperatura nieco spadnie. O delegowaniu polskich kierowców i kolejnej transzy środków z KPO rozmawiali ministrowie na posiedzeniu rządu. O ustaleniach, jakie zapadły, mówił na konferencji prasowej wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu był też nasz reporter Jan Oleński. Konferencję prasową po posiedzeniu rządu wicepremier Kosiniak-Kamysz rozpoczął od zapewnienia, że odpowiednie służby działają w celu opanowania sytuacji po gwałtownych ulewach, które w nocy przeszły nad Warszawą. Jesteśmy gotowi do wsparcia również jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas posiedzenia rządu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła informację o harmonogramie wnioskowania o kolejne pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Do 13 września Polska złoży dwa kolejne wnioski o ich wypłatę. To będzie największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski. Przedtem ten rekord należał do tych 27 miliardów, które na wiosnę na KPO uzyskaliśmy. Teraz co najmniej 30 miliardów. Ministrowie przyjęli dziś także nowelizację ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Wiceszef rządu wskazał, że zmiany w przepisach mają wesprzeć polskich przewoźników. Przyspieszamy wejście w życie elektronicznej informacji i rejestracji na temat przewozów dokonywanych przez transportowców z państw trzecich. Wicepremier przekazał, że Rada Ministrów poruszyła także kwestie dotyczące zakwitu złotych alg i jakości wód w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że rząd od pierwszego dnia pracuje nad poprawą stanu wód w polskich rzekach i stara się eliminować szeregi zaniedbań poprzedniej władzy. A relacjonował Jan Oleński. Są zarzuty dla Emila R., mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo żony. Przed południem przesłuchiwano go w prokuraturze. O rezultatach powiedziała nam prokurator Grażyna Wawryniuk. Przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przedstawił relacje, jakie panowały między nim a małżonką. Nie pamięta bezpośredniego samego ataku na tą kobietę. Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem w Gdańsku Oliwie. Mężczyzna zostanie zbadany przez psychiatrę. Za zabójstwo żony grozi mu dożywocie. Ukraiński parlament przyjął przepisy zakazujące kościołom związków z Rosją. Za ich złamanie organizacji religijnej grozi delegalizacja. Nowe prawo uderza głównie w ukraińską prawosławną cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego. Nowe regulacje wejdą w życie za miesiąc. Od tego czasu kościoły będą miały 9 miesięcy na zerwanie związków z Rosją, która na Ukrainie oficjalnie nazywana jest krajem agresorem. Jeden z ukraińskich parlamentarzystów, Roman Łozyński, komentując zmiany prawne, napisał, że rozpoczęto drogę oczyszczenia Ukrainy z kremlowskiej agenturalnej siatki, która przez dziesięciolecia chowała się za maską organizacji religijnej. Ukraińska prawosławna cerkiew, choć potępiła rosyjską agresję, to formalnie nie zerwała swojej zależności od patriarchy Moskwy. W ostatnich latach wielokrotnie wobec duchownych tej cerkwi prowadzono postępowania, m.in. za szerzenie rosyjskiej propagandy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska zaproponowała niższe cła na samochody elektryczne firmy Tesla produkowane w Chinach. W projekcie przepisów zawarto również propozycję, aby utrzymać na stałe wyższe cła na inne produkowane w Chinach auta elektryczne. Nowa taryfa dla Tesli ma wynosić 9%. Dla chińskich samochodów elektrycznych innych marek cło ma być na poziomie od 17 do 36%. Propozycje muszą jeszcze zaakceptować unijne kraje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno na południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami może padać deszcz, pojawią się burze i porywisty wiatr. Na północy i zachodzie pogodnie. Najcieplej na południowym wschodzie 29 stopni, w centrum 26, a na bałtyckich plażach około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. A jaka pogoda będzie w Państwa duszach, to zależy tylko od Państwa, bo mogą Państwo zamówić swój ulubiony utwór na antenie Trójki w Muzycznej Poczcie UKF. 2027 Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Czekam na maile, czekam na telefony. No i jesteśmy Państwem w poczcie do godziny 15. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Jadę właśnie z Bieszczad do Rzeszowa. Chciałbym jeszcze sobie po Bieszczadach pomarzyć i wysłuchać utworu KSU Moje Bieszczady. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Irek z Medyka. Droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skrytych mroku i zdziczały sad. Stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy. Ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypia nas. To właśnie to, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie to. To drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie. Dzieje ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki.

Trudno o bardziej eklektyczne zestawienie. Lato na Grochowie. Nowy utwór Rosalie został nagrany w Paryżu w ramach Def Jam World Tour, który wcześniej odwiedził Bukareszt i Johannesburg. Nagranie wyprodukował Mammoth, a w paryskiej wyprawie Rosalie towarzyszyli Paluch, Noach i Sharan. Wszystkie piosenki ukażą się na ich wspólnej epce. Maybe to najnowszy singiel KTJ Pearson z trzeciego, 10-utworowego albumu artystki Someday Now, który swą premierę będzie miał 20 września. KT wystąpiła na tegorocznym Glastonbury wraz z Yard Act, a jej cover, klasyka Supertramp Dreamer, trafił ostatnio do ścieżki dźwiękowej hitowego serialu Netflixa My Lady Jane. Still I'm needing oh, another heartache, another heartbreak. I wanna lie on that mountain top, wanna feel it. Maybe, maybe wszystkie szczegóły głosowania na listę jak zwykle na stronie radia w zakładce Lista. Do usłyszenia jutro o 14.30, mówił Piotr Metz. Muzyczna Poczta UKF. Poczta dziś do godziny 15, także czekamy na Państwa propozycje jeszcze przez 20, prawie 5 minut. 22.73 UKF Małpa Polskie Radio.pl. Teraz będzie piosenka zamawiana z drogi. Jedziemy z Kruszwicy do Krakowa. Chcielibyśmy posłuchać The Who, Baba O'Reilly, piszą Państwo Aleksandra i Grzegorz. Thank you. muzycznej poczcie UKF, grupa The Who. Mówiłem z czasami, że w poczcie jest bardzo różnorodnie. Tak jest również i dzisiaj. Teraz całkowita zmiana nastroju. Paulina z Siemianowic. Zamawiamy piosenkę All Night Long Lionela Richie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy być może tak jak my są właśnie w drodze na Hell. Time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramble, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramble, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Kolejny utwór gdzieś z głębokiego archiwum, Lionel Richie All Night Long. To wszystko w Trójce i w Muzycznej Poczcie UKF. Co jeszcze się wydarzy? Mamy szansę to sprawdzić przez najbliższe, no prawie 13 minut, bo teraz kolejny telefon. Kiedyś mówiło się, że nie ma Muzycznej Poczty bez zespołu Jam, a teraz? Witam serdecznie, z tej strony Jacek. Bardzo bym prosił o piosenkę pana Zbigniewa Wodeckiego pod tytułem Znajdziesz mnie znowu. A jest to piosenka, która mi i mojej rodzinie nie zawsze się kojarzy z wakacjami. I obowiązkowo wyjeżdżając na jakikolwiek wyjazd wakacyjny, ta piosenka jest śpiewana u nas w samochodzie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Gdy w cieple lata ze snu się obudzi, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. A potem muszlę zabierzesz ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi. I uśnie w cieniu poszukłych firanek, w czarze i w kurzu na starej komodzie. Lecz przyjdzie chwila, gdy dojrzysz ją znowu i weźmiesz w dłonie jak kiedyś na plaży. Wspomnieniem lata ze snu obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zamarzy, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. Trójce w muzycznej poczcie UKF Zbigniew Wodecki i jeszcze jeden telefon od państwa. Witam serdecznie, Marek z tej strony. Bardzo bym prosił jakąś piosenkę Martiki, królowała w latach 90., a dawno jej nie słyszałem. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. I'm